99 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier po spotkaniu z niemiecką kanclerz z pesymizmem o nadchodzącym szczycie unijnym w sprawie budżetu. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova już po spotkaniach z marszałek Sejmu i marszałkiem Senatu. Znów utrudnienia na przejściu granicznym w Chyżnem. Słowaccy kierowcy wznowili protest. Mateusz Morawiecki zgodził się z Angelą Merkel, że planowany na 20 lutego szczyt Unii w sprawie budżetu będzie bardzo trudny. Szef polskiego rządu przebywa w Niemczech, gdzie uczestniczy w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Nie spodziewam się wiele po tych negocjacjach, ale oczywiście przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia kompromisu, powiedział premier, dodając, że Polsce szczególnie zależy na polityce spójności. My kładziemy nacisk na sprawy wspólnego budżetu, na politykę rolną, na politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Powiedziałem to dzisiaj podczas spotkania porannego. Podałem też pewien pomysł, który jest pomysłem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, w jaki sposób zwiększyć jednocześnie wydatki na cele klimatyczne, a także na cele polityki rolnej, czyli jak gdyby połączyć budżet rolniczy z budżetem klimatycznym. Dziś premier Morawiecki złoży wiązanki i zapali znicze w Muzeum Pamięci Sachsenhausen. Wpisze się też do księgi pamiątkowej. Wiceszefowa Komisji Europejskiej rozmawia dziś w Warszawie na temat zmian w polskim sądownictwie. Vera Jourova spotkała się już z marszałek Sejmu i marszałkiem Senatu. Nie zgodziła się na rozmowę z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika kluczowe będzie spotkanie unijnej komisarz z szefem resortu Zbigniewem Ziobrą. Dla mnie bardzo ważnym spotkaniem jest spotkanie, które odbędzie się z udziałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. To jest okazja do tego, żeby przedstawić naszą argumentację, wszystkie te zastrzeżenia, uwagi, które ma Komisja Europejska. W programie wizyty Wery Jourovej są jeszcze spotkania m.in. z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Europejska krytykuje zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Polska odpowiada, że organizacja sądownictwa to kompetencje państw członkowskich. Słowaccy przewoźnicy wznowili blokadę przejścia granicznego w Chyżnem. Przejazd na Słowacji zablokowany jest dla samochodów ciężarowych. Ruch samochodów osobowych odbywa się bez zakłóceń. Protest trwa od godziny 9. Czas trwania utrudnień nie jest jeszcze znany. Słowaccy przewoźnicy domagają się zmniejszenia podatku drogowego od pojazdów używanych do komercyjnego transportu towarów. Najbogatszy Ukrainiec dokonał luksusowego zakupu. Oligarcha Rinat Achmetow nabył we Francji posiadłość za 200 milionów dolarów. Ukraina to jeden z europejskich krajów o najniższych zarobkach. Niemal wszystkie czołowe ukraińskie media przedrukowały informacje Financial Times o tym, że Rinat Achmetow kupił posiadłość na Rivierze francuskiej. Emocje budzi cena, którą Ukrainiec zapłacił za XIX-wieczną willę, która była kiedyś własnością króla Belgii Leopolda II. Szacuje się, że 200 milionów dolarów to rekordowa kwota za tego typu transakcje. Kompania miliardera tłumaczy, że zakup to długoterminowa inwestycja pieniędzy. Tymczasem ukraińscy komentatorzy wskazują, że Ukraina cierpi na brak zagranicznych inwestycji i 200 milionów dolarów byłoby potrzebnym zastrzykiem w ukraińską gospodarkę. Majątek Rinata Achmetowa szacowany jest na ponad 6 miliardów dolarów, choć może być on o wiele większy. Tymczasem płaca minimalna netto nad Dnieprem w przeliczeniu wynosi około 600 zł. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na pogórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w Sudetach do 110 km na godzinę. Na zachodzie 7 stopni, w centrum 3, a na Podlasiu i Podhalu 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup smartfon Huawei Y5 Dual SIM z pamięcią wewnętrzną 16 GB i o przekątnej ekranu 5,5 cala w wyprzedażowej cenie 269 zł. Taniej o 10%, a kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K z technologią HDR i rozszerzoną paletą kolorów w wyprzedażowej cenie 2199 zł oszczędzisz 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko

wyglądzie. Słoń, utwór pochodzi ze znakomitej płyty Live Herbert 3.0, śpiewał Krzysztof Zalewski i to jest dziś nasza piosenka dnia. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy 2 lutego tego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Ania Rusowicz. Po zaproszenia proszę zadzwonić do Gabrieli Darmetko, numer telefonu 2 2 i 7 3, a artystka zaprezentuje podczas tego koncertu utwory pochodzące z jej najnowszej płyty Przebudzenie. Nasz telefon 2 2 7 3 trochę się rozgrzał, ale proszę próbować. Przypominam, czekają na Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 2 lutego wystąpi Ania Rusowicz, no i zaproszenia jeszcze mamy dla Państwa. Teraz natomiast będzie fragment naszego spotkania w do południa przeznaczony dla wszystkich tych, którzy kochają bluesa i z tą muzyką się identyfikują, jak bowiem być może Państwo wiedzą, po raz kolejny ogłoszono kilka miesięcy temu ankietę kwartalnika Twój Blues, który zresztą w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, ale za chwilę jeszcze o tym powiemy. No i od pewnego momentu wyniki tej ankiety znowu są znane, a w studiu Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues. Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry. Czy jak zwykle i czy mnie pamięć nie myli, są dwie kategorie, i ta zagraniczna i polska? Tak dokładnie jest, światowa i polska. Kategorii jest bardzo wiele, ale są wszystkie podzielone na dwie przestrzenie geograficzne i bardzo mi miło, że będę mogła tutaj przedstawić, ale myślę, że ograniczymy się na antenie do zwycięzców polskich. Właśnie to chciałem zaproponować. Ponieważ żeby to była oni... polska muzyka, żebyśmy o polskiej muzyce mówili, bo na tę polską muzykę bardzo czekamy, a jak mi się wydaje, polskiej bluesowej muzyki nie jest za wiele albo nie za wiele dociera do radia. A zatem co się okazało? Okazało się wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem ogłaszaliśmy wyniki ankiety, w której, przypomnę, głosują nasi czytelnicy, nasi, czyli kwartalnika Twój Blues. Ogłosiliśmy wyniki i zarazem okazało się, kto wystąpi na naszej gali, którą co rok organizujemy. W tym roku ona się odbędzie 24 kwietnia, to jest sobota, w Chorzowie, czyli w mieście rodzinnym już od 20 lat Twojego Bluesa. Od razu zapraszam pana redaktora i wszystkich zainteresowanych. No i mamy gorącą nadzieję, co roku tak się udaje zrobić, że ci laureaci, którzy polscy zostali wybrani przez naszych czytelników, na tym koncercie występują. On jest taki uroczysty i specyficzny, bo zasada jest taka, takie wyzwanie stawiamy laureatom, że mają dobrać sobie współtowarzyszy na scenie z innych laureatów, czyli nie występują ze swoimi normalnymi składami, tylko w takich unikalnych, jednorazowych składach. To zazwyczaj rodzi niesamowite sytuacje. Właśnie od razu chciałem powiedzieć, że byłem na kilku takich spotkaniach i wszyscy ci artyści stają na wysokości zadania, które zostaje przed nimi postawione i rodzą się z tego cudowne, nowe interpretacje utworów, które nawet często znamy, ale w tych nowych interpretacjach brzmią jeszcze lepiej, a na pewno bardzo ciekawie i oryginalnie. A może podkreślmy, że to jest nie bardzo oczywiste chyba dla słuchacza takiego, który tylko przychodzi na koncert, a nigdy nie brał udziału w występie scenicznym, że taki koncert wymaga bardzo dużo pracy od artystów, bo to nie jest tak prosto i wcale nie dzieje się bez wcześniejszych przygotowań, żeby wyjść i zagrać czy zaśpiewać coś, czego wcześniej się nigdy nie wykonywało. To wymaga koncepcji i prób. I właśnie tą pracę ci nasi laureaci wkładają już od ponad 20 lat. No to ogłosimy pewnie to, kto to będzie? Fragmenty. Tak. Kto w tym roku jest szczęśliwcem i wybrańcem czytelników kwartalnika Twój Blues? To może od najmłodszej kategorii zawsze. Najmłodsza w sensie stażu scenicznego, czyli Odkrycie. W tym roku jest to zespół Rattlesnake. Nie wiem, czy panu ta nazwa tak mówi, bo to taki trochę żart się zrobił, ponieważ zespół Rattlesnake jest zespołem bardzo nowym, dlatego że przemianował się z nazwy Macar and Children of the Corn. No ale właśnie pod tą flagą zostali przez naszych czytelników dostrzeżeni jako Odkrycie. Także oni pewnie otworzą koncert. Również pierwszy raz nagrodę otrzyma w kategorii pozostałe instrumenty Łukasz Gorczyca, basista wspaniały, znany od wielu lat na polskiej scenie. Nie wiem, jak to się stało, że dopiero teraz, ale bardzo się cieszę, że właśnie do niego nagroda w kategorii instrumenty różne trafi, bo powiedzmy, że kategorie mamy takie dedykowane różnym instrumentom, zaraz je wyliczę, które są bardzo dla bluesa tradycyjne, jak zaraz będzie fortepian, harmonika ustna, gitara, ale potem mamy jedną zbiorową dla wszystkich innych instrumentów, które są bardziej sidemenami są ci muzycy, albo mniej licznie się w tych bluesowych składach. Cieszę się z Łukasza, bo rzeczywiście należy mu się to, by go dostrzec i proponować państwu jego muzykę. Łukasz, gratulujemy bardzo serdecznie. Gratulujemy. Idziemy dalej. Instrumenty klawiszowe. Czy pokusi się pan o zagadkę, odgadnięcie? Powiem, że nie jest ona trudna, bo jest osoba, która od już tylu lat dostaje tę nagrodę. Bartek Szopiński. Tak jest. On chyba ma już osobną szafę, nie tylko półkę na te nasze nagrody. Bartek znowu został dostrzeżony jako pianista. Harmonikarzem roku został też już po raz kolejny, aczkolwiek to nie jest aż takie oczywiste, bo tu się zmieniają te osoby. Jednak Bartosz Łęczycki w tym roku, który jest taką osobą trochę jedną nogą w bluesie, ale jednak też w bardziej mainstreamowych, tutaj pewnie w Trójce też się pojawiał w innych składach. Na gitarze również taka osoba, też nie pierwszy raz i też przez wiele lat grała w zespole wcale nie bluesowym, Grzegorz Kapołka. Wspaniały gitarzysta śląski. Wokalistą roku zostanie, to może sobie zostawię na koniec, bo tego pana mam nadzieję dobrze posłuchamy. Jest to debiut w tej pozycji. Natomiast wokalistką roku również recydywistka, wiem, że przez pana lubiana, zresztą nie tylko przez pana redaktora, ale przez całe rzesze fanów, Natalia Kwiatkowska. O, jak przyjemnie. Bardzo się cieszę i też Natalii gratulujemy, bo Natalia jest obdarzona fenomenalnym głosem. Będzie się można chyba o tym przekonać także na scenie Trójki, którą Państwu zaprezentujemy latem tego roku w Ustce. Mam w każdym razie taką nadzieję, że zespół Chip Tobacco i Natalia tam się pojawią i znowu zaśpiewają, bo Natalia już tam była, śpiewała i wyśpiewała razem z zespołem cudowny koncert, co osoby, które wtedy były na plaży w Ustce, na pewno pamiętają. Na pewno potwierdzą. Zresztą i pamiętają. Natalia jest głównie z Chip Tobacco kojarzona, ale ona jest takim ptakiem wielobarwnym, który w różnych składach, bo i w tym akustycznym Orney Road jest innymi z dwoma dziewczynami. Dlatego, że ona potrafi śpiewać. Wszystko zaśpiewać. Więc Natalia wokalistką roku. Zespół roku to znowu powracamy do Bartka Szupińskiego, bo to jego najnowsza formacja, Smooth Gentleman. Po raz pierwszy ten zespół na tej pozycji. No i osobowość roku mamy takie słodko-gorzkie zwycięstwo. Jest to Andrzej Kejcha. Jest to człowiek, który przez wiele lat dla Twojego Bluesa pisał artykuły przepiękne, poetyckie wręcz o zespołach, którymi się fascynował, a zmarł w zeszłym roku. Był osobowością wielką, bez dwóch zdań. Jeszcze tylko napomknę, że mamy dwie kategorie dedykowane nie tyle muzykom, co osobom związanym z muzyką, o muzyce piszącym i muzykę fotografującym, z naszym kwartelnikiem i tak nagrodę dla najlepszego artykułu odbierze Zbyszek Jędrzejczyk za artykuł o 50-leciu festiwalu Woodstock, a nagrodę dla najlepszego zdjęcia odbierze nasz od początku współpracownik Krzysztof Szafraniec za zdjęcie legendarnego perkusisty Gingera Bakera, który się zresztą znajduje na okładce ciągle jeszcze aktualnego egzemplarza magazynu z grudnia. Tak wyglądają wszystkie polskie kategorie bez jednej, bo ta jedna to będzie wokalista. Zostawiłam go sobie na koniec, bo tak jak mówiłam, mam nadzieję, że uda nam się go za chwilę posłuchać. On na gali wystąpi, tak jak mówiłam, z innymi wykonawcami, a tutaj zaprezentuje się ze swoim zespołem i już mówię, Hubert Szczęsny, po raz pierwszy w tym zestawieniu. Ewa Matysik, kwartelnik Twój Blues. Proszę przyjąć serdeczne życzenia najlepszych spotkań z muzykami, najlepszej muzyki na dalszą część działalności. 20 lat kwartelnika. My jeszcze o tym w Trójce będziemy mówić, bo wątków do rozmów, nie tylko o kwartelniku, ale także o bohaterach artykułów w tym czasopiśmie bluesowym jest bardzo wiele i na pewno będziemy wracać. Kogo słuchamy? Hubert Szczęsny, zdobywca tytułu Wokalista Roku. I don't wanna be the man in your strange lovely day. I'm afraid to tell you that my second soul is far away. Every new day tells me to do something different. Every new night tells me to searching a love of fate. I could stop this train and try to fast, it makes me high. Your life isn't dream, looks like a little white house. Please, come on, baby. Every new day tells me to do something different. Every new night tells me to searching a love affair. hopeless train and try to fast makes me high. Your life isn't a dream, looks like a little white house. Oh, come on. Every new day tells me to do something different. Every new night tells me to search in a love affair. Last time I saw you as you walk down the street. Last time I saw you so beautiful. I'm a gas walking on the street. In the day you gave me free. Cover Szczęsny, wokalista roku według czytelników kwartalnika Twój Blues. Z głosu słyszę, że to jakaś nieograniczona zupełnie młodość. Mam nadzieję, że w Chorzowie będzie okazja się poznać i porozmawiać. A o gali kwartalnika Twój Blues tegorocznej jeszcze będę Państwu opowiadał. Mam nadzieję, że Państwa radio ciągle ustawione na właściwej częstotliwości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wtorkowe do południa, we wtorkowe do południa po 11 zawsze pojawiają się Stąsi. Oh, no. Jumping Jack Flash. To był zespół Rolling Stones i tak przyjemnie, jak mi się wydaje, minęła nam 11.30, a skoro to wtorek, to teraz Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Niedawna śmierć Terry'ego Jonesa z legendarnego Monty Pythona natchnęła mnie do przypomnienia sobie największych dzieł, jakie matka Briana wyreżyserowała. Sens życia według Monty Pythona, Święty Graal, no i oczywiście żywot Briana. Nieświęta trójca filmowa Pythonów wpłynęła na mój pokręcony humor nie mniej niż South Park i kino Woody Allena. Niezła mieszanka, nieprawdaż? No, możliwe, że dzięki niej mówię do Państwa w trójce. Nie byłoby dzisiejszej brytyjskiej komedii bez Pythonów. Ba, nie byłoby bez ich humoru sensacyjnego kina Guya Ritchie i aspergerowego Sherlocka Holmesa o twarzy Cumberbatcha. Nie byłoby też serialu, który dziwnym trafem przegapiłem i dopiero w ostatnich tygodniach swój grzech odkupiłem. Nagrodzony Złotym Globem za najlepszy serial komediowy roku Fleabag, znany też w Polsce pod jakże inteligentnym i oddającym sedno akcji tytułem Współczesna dziewczyna, to nie tylko jeden z najzabawniejszych brytyjskich seriali ostatnich lat, ale też zaskakująco przenikliwa tragikomedia. Spokojnie, szybko to łykniecie, drodzy słuchacze. Dwa sezony mają 12 odcinków. Każdy trwa mniej niż 30 minut. Wszystko jest więc niewiele krótsze niż Irlandczyk Martina Scorsese. Jest to autorski serial Phoebe Waller-Bridge, która nie tylko gra główną rolę, ale napisała błyskotliwy scenariusz opowiadający o sfrustrowanej libertynce mieszkającej w Londynie. Inteligentna, pełna sarkazmu i autoironii dziewczyna tylko z pozoru jest wyzwolona. Tłumi w sobie poczucie winy i ból, którego nie jest w stanie zapić nawet najlepszym z najgorszych dżinów. Za to inny dżin wylatuje z jej egzystencjalnej butelki. W drugim sezonie trafia na granego genialnie przez Andrew Scotta katolickiego księdza, który swoim luzem zawstydziłby nawet jednego z kandydatów na prezydenta RP, od lat popisującego się swoim wyluzowanym katolstwem. Nie, nie, Szymon. Wymiękasz przy tym gościu, tak jak wymięka przy finale tej komedii, nie jeden dramatyczny serial. Fleabag nie tylko porusza jako gorzka komedia, ale zachwyca też narracyjnie. Jest to serial pełen łamania tzw. czwartej ściany, co spopularyzował House of Cards i Adam McKay w takich błyskotliwych komediach jak Vice. No, dziś ta sztuczka jest już tak częsta w kinie, że zaczyna drażnić. Fleabag nie drażni i niczego nie naśladuje, a raczej czerpie z najlepszych brytyjskich wzorców. Są tu absurdy godne właśnie Pythonów. Nie tylko przez postać duchownego, choć i on pewnie na plebanii chętnie wrzuca sketch o hiszpańskiej inkwizycji. Dziękujemy bardzo. Ja z kolei mam dla Państwa przypomnienie o plebiscycie piosenki 95-lecia. Chodzi o polskie piosenki, które zostały wybrane pieczołowicie przez dziennikarzy Polskiego Radia, programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. I gdyby Państwo chcieli wziąć udział w tym plebiscycie, proszę koniecznie odwiedzić stronę 95.polskieradio.pl. A wśród tych utworów wybranych musiał się znaleźć ten. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Bardzo Państwu polecam stronę internetową 95.polskieradio.pl, piosenki 95-lecia. Program do południa dziś muzycznie postanowiłem zakończyć utworem, który jest utworem z takiej mojej prywatnej kategorii piosenki na całe życie. Może nie będę zapowiadał, bo Państwo doskonale dopowiedzą, w każdym razie teraz przez prawie 8 minut.

Dire Straits, YouTube zatytułowany Tunnel of Love, jeden z moich prywatnych utworów na całe życie. Teraz jeszcze na zakończenie spotkania przypomnienie o radiu na całe życie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przed nami proza. W tym tygodniu przedstawiamy drugie z wybranych nowych opowiadań Pawła Hille pod tytułem Cyganka. Paszka Marcinik poleca tym bardziej, że opowiadaniem tym autor powraca do czasu swojego dzieciństwa spędzanego w Gdańsku w latach 60. Trójka i Paweł Hille przedstawiają opowiadania z nowego tomu, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Muzyka Jacek Grudzień. Czyta autor. Cyganka. Niedziela upłynęła jak zawsze leniwie. Myszą w katedrze, spacerem przez park, lodami, rosołem i sztuką mięsa na obiad. Chmurzyło się. Ojciec postukał w barometr i wobec nadchodzącej burzy zdecydował, że nie jedziemy nad morze. Miałem dyżur przy zmywaku. Brat wyszedł na podwórku grać w piłkę, ale i tak wiedziałem, że po chwili urwie się z koleżkami do lasu. Zza uchylonych drzwi pokoju rodziców rozległ się dźwięk piosenki. Przy kawie puszczali swoje ulubione płyty. A ja, choć dawno nie trzymałem ołówka, siadłem do rysowania. Najpierw na karcie z bloku w poziomie powstał tabor widziany z mostu. W tle wyrastały bukowe wzgórza z kilkoma skałkami. Zupełnie nie wychodziły mi konie. Wziąłem nową kartę, powtórzyłem to wszystko i posiłkując się encyklopedią, dorysowałem tylko jednego. Był czarny, nie w galopie. Potem zacząłem szkicować jej postać opartą o poręcz mostu. W złych proporcjach. Zresztą, co by zrobiła z dużym arkuszem? Ostatecznie na zeszytowej kartce powstał jej portret z pamięci. Bliki słońca na kruczoczarnych włosach zaznaczyłem sangwiną. Nasz szkolny nauczyciel rysunków, pan Świeszewski, byłby zadowolony. A ja nie znałem nawet jej imienia. Co gorsza, żaden pomysł na spotkanie nie przychodził mi do głowy. Miałem stać na moście, aż nie zauważy? Dopiero w poniedziałek przyszło mi do głowy lusterko. Dzień był bezchmurny, zanosiło się na skwar. Gdybym zszedł z mostu i pojawił się na łasze, cyganie na pewno by mnie dostrzegli. Tego nie chciałem. Trzeba było powędrować z pół kilometra do szwedzkiego brodu w dół, przejść przez rzekę na lewy brzeg i zawrócić w kierunku taboru bukowym lasem. Woda była niska. Nad powierzchnię wystawały zaokrąglone łby głazów, szlifowane prądem jak omszałe, chorobliwie spuchnięte polery. Jesienią, gdy wiatry z północy i morskie fale robiły cofkę, głazy znikały, tworząc w tym miejscu pełną wirów mętną kipiel. Teraz widziałem piasek dna i ławice małych ryb. Ich łuski przebłyskiwały w słońcu. Łąka po drugiej stronie rzeki pachniała inaczej niż w czerwcu. Jak gdyby żar letnich miesięcy, teraz skupiony soczewką ostatnich dni sierpnia, odebrał jej pierwotną siłę. Usadowiłem się w wykrocie na stoku bukowego lasu. Dość wysoko, żeby odbity od lusterka promień mógł przemknąć nad wozami w sam środek obozowiska. Udało się. Zajączek skakał tam, gdzie chciałem, ale jej nigdzie nie było. Ani przy żadnym z ognisk, gdzie kobiety zawieszały kociołki, ani przy koniach, przy których kręcili się mężczyźni, ani wśród mniejszych dzieci, które z piskiem i wrzaskiem taplały się przy brzegu pod czujnym okiem starszych dziewczyn. Zamiast niej ujrzałem dwa milicyjne łaziki. Zadudniły na deskach mostu, prędko uporały się z pochyłością zjazdu i ostro wyhamowały na środku majdanu. Gdy opadł kurz, kobiety i dzieci były już w wozach. Mężczyźni wolnym krokiem podeszli do pojazdów. Z pierwszego wysiadł chyba dowodzący oficer, bo oprócz kabury przy pasie miał raportówkę. Za nim spocony grubas. Co chwila zdejmował czapkę i białą chustką wycierał sobie czoło i wierzch łysiny. Z drugiego łazika wysiedli również dwaj milicjanci. W lekkim rozkroku stanęli za zwierzchnikami. Przy pasach mieli pałki i pepesze przewieszone przez plecy jak piechota z radzieckich filmów. Nie mogłem słyszeć rozmowy. ale gesty mówiły wiele. Oficer nie chciał rozmawiać ze wszystkimi. Domagał się kogoś najważniejszego. Wyciągnął z raportówki dużą kartkę i machał nią przed oczami cyganów. Jeden z nich ruszył do ostatniego wozu, skąd wrócił w towarzystwie starego mężczyzny. Miał wielką, siwą grzywę. Podpierał się laską. W ustach trzymał fajkę. Oficer znowu coś powiedział, wręczając mu papier. Ten wyjął fajkę i jej ustnikiem, przebiegając po dokumencie, dał do zrozumienia, że nie umie czytać. Po czym, wskazując laską na swoich, wyjaśnił, że oni też. Poirytowany oficer przeczytał pismo tak głośno, że dosłyszałem niektóre wyrazy. Nakaz, przebywanie, kara. Milicja odjechała. Grupa starszyzny ruszyła za siwowłosym do jego wozu, z którego w tej samej chwili po trzech schodkach zeskoczyła ona. Pierwszy blik puściła na jej twarz. Przysłoniła oczy dłonią. Szybko zorientowała się, że świetlisty, ruchomy punkt pod stopami dokąd się prowadzi. Po chwili była przy mnie. Znowu nas podglądasz? Zapytała. Jest świetny film w kinie. Pójdziesz? Nie wiem, była milicja. Widziałem. A jak oni są, to musimy się wynosić. Dzisiaj? Zawsze dają 3 dni. I odjeżdżacie? A 3 dzień. Żeby nie pomyśleli, że się boimy. No to pójdziemy jutro albo pojutrze. A co ci tak zależy? No nie mam z kim tak w ogóle. Nie wiem, możemy pójść nad rzekę. Ale nie tutaj, spojrzała na tabor. Wcale nie była taka nieśmiała. Siedząc na kamieniach brodu obok siebie, moczyliśmy nogi w wodzie. Chlapała na mnie stopą. Odpowiadałem tym samym. Po chwili zjechała z kamienia i jej dłonie puszczały fontanny w moją stronę. Śmiała się przy tym. Mokry gadzio, mokry gadzio. W nieustannym deszczu kropel słońce rozwinęło skrawek tęczy. Prażyło tak mocno, że leżąc na łące mogliśmy po chwili obrócić się na brzuchy dla osuszenia pleców. Chcesz? Spojrzała mi w oczy. To ci powróżę. Wyciągnąłem otwartą dłoń. To będzie prawdziwa wróżba, nie jak dla gadziów. Zerwij trawę. Zerwałem, ale nie była odpowiednia. Taką, co ma kłosek. Jak zboże? Tak. A teraz trzymaj ją w 2 zaciśniętych palcach. Dobrze. Zamknij oczy. Pomyśl o miejscu, którego nie ma, może na całym świecie, a ty chciałbyś się zobaczyć. Ale co to ma być? Zamek z królewną, skarb w kopalni? Masz zamknąć oczy i pomyśleć. Nic mi nie powiesz, bo będzie nieważne. Ja ci wywróżę, czy to kiedyś zobaczysz, czy nie. Trzymaj mocno. Szarpnęła za łodyżkę. Zostało mi kilka małych ziaren i wąsów. Dmuchnęła w przerzedzony czub. Coś powiedziała w swoim języku. Zobaczysz. Nie wiem kiedy, ale na pewno. Ale to jest ste... Położyła mi palec na usta. Cicho. Nie wolno nikomu, rozumiesz? Chciałem odpowiedzieć, że rozumiem, ale nie cofnęła palca. Nieśmiało pocałowałem go. Wtedy odwróciła się na bok. A te pręgi na łydkach? Spytała nagle. Skąd masz? Wyglądają jak od bata. Podniosła moją koszulkę do połowy pleców. A tu jeszcze siniaki. Biją w domu? To nie bat, ale brat. Szeroko otworzyła oczy. Starszy, wyjaśniłem. Skradłeś mu co? Tajemnicę, ważną. Nie ma nieważnych tajemnic. Tak mówi mój dziadek. To ten z laską, siwy. No skąd wiesz? Widziałem, jak wychodzisz z jego wozu. I co jeszcze widziałeś? No, że to chyba wasz naczelnik. Śmiała się głośno. Potem jeszcze zachichotała. U nas nie ma naczelnika. Mój dziadek jest królem. Prawdziwym? Tak. A gdzie korona, płaszcz, berło? A tego nie potrzebuje, bo nie jest gadziem. A co w takim razie ma? No, żeby go słuchali. Pierścień z rubinem. Złoty. Skąd? Od swojego ojca. A ten od swojego. A ten od swojego. A kto był pierwszy? Tego nikt nie wie. Jak król umiera, mianuje następnego i mówi mu, kto był na początku. Muszę iść, wstała, otrzepując jeszcze trochę wilgotną spódnicę. Już ja bym dała takiemu bratu. Tak mu pozwalasz?